To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 grudnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Za pół godziny spotkanie na szczycie. Rozmawiać będą prezydent, premier i prezes PiS. Parlament kończy pracę nad projektami ustaw o sądownictwie. Jutro trzecie czytanie w Sejmie, potem trafią do Senatu. Tradycyjnie w pierwszy czwartek grudnia w Krakowie konkurs szopek. Prezydent zwołuje spotkanie, zaprasza do siebie premier Beaty Szydło i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Będą rozmawiać za niespełna pół godziny. Nieoficjalnie wiadomo, że o rekonstrukcji rządu. W Sejmie jest Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Czy coś wiadomo więcej o tym spotkaniu? No niestety wiemy niewiele więcej. Jedynie to, że spotkanie w Pałacu Prezydenckim to inicjatywa samego Andrzeja Dudy. I tak jak mówiliście, ta rozmowa z premier Beatą Szydło i prezesem Jarosławem Kaczyńskim ma dotyczyć przede wszystkim zapowiadanej od wielu tygodni rekonstrukcji rządu. Niewielkie są szanse, że my, dziennikarze, będziemy znali szczegóły tego spotkania tuż po jego zakończeniu. Na razie nie jest planowane żadne wystąpienie przedstawicieli prezydenta. Na pewno więcej będzie można powiedzieć po zaplanowanym na 18 Komitecie Politycznym PiS. No a potem po tym wyjazdowym posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, które również odbędzie się w siedzibie partii rządzącej przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Ale nie możemy też zapominać, że przecież w Sejmie prawdopodobnie, rozpocznie się debata nad konstruktywnym wnioskiem wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Czy premier pojawi się na sejmowej sali? Na razie są jej przedstawiciele z kancelarii premiera, a samej Beaty Szydło jeszcze nie ma. Opozycja w kuluarach mówi, że to dzisiejsze spotkanie u prezydenta to taki celowy zabieg, bo ma odwrócić uwagę od wniosku Platformy, która chce dymisji rządu na razie na tej sali plenarnej, gdzie za chwilę powinna rozpoczynać się debata sejmowa nad wnioskiem o odwołanie rządu Beaty Szydło. Jest kilkudziesięciu posłów, jest niewielu przedstawicieli rządu. Widzę wicepremiera Glińskiego, więcej osób w ławach rządowych nie ma. Jest takie rozprężenie, rozluźnienie. Prawdopodobnie jeszcze przeciąga się narada w ramach Konwentu Seniorów, który być może zdecyduje, że będzie opóźniona ta debata. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Do spotkania w Pałacu Prezydenckim odniósł się lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, który był gościem salonu politycznego Trójki. Żeby przykryć tę debatę, żeby pokazać, że ona nie jest ważna, że opozycja nie ma nic do powiedzenia, że parlament nie ma nic do powiedzenia. Komentując spekulacje na temat zmian w rządzie, Grzegorz Schetyna powiedział, że Beatę Szydło powinien zastąpić Jarosław Kaczyński, a nie Mateusz Morawiecki. Ja jestem przeciwnikiem fikcji politycznych. Jeżeli Kaczyński chce rządzić, a rządzi faktycznie, podejmuje decyzje, łamie konstytucję, łamie ustawy, łamie prawo, ogranicza demokrację, niszczy polskie sądy, bo przecież to są jego polecenia polityczne, to powinien za to wziąć odpowiedzialność. Komitet polityczny PiS-u, który ostatecznie zdecyduje o zmianach w rządzie, zbierze się o 18, ale czy będą zmiany i jakie? Tego możemy dowiedzieć się już około południa. Przed drugą w nocy w Sejmie zakończyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Posłowie przegłosowali kilkadziesiąt nowych poprawek PiS-u do prezydenckich ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Odrzucili poza jedną poprawki opozycji. Trzecie ich czytanie w Sejmie jutro. Minister w Kancelarii Prezydenta, Paweł Mucha, po posiedzeniu komisji mówił, że z obecnego kształtu ustaw jest zadowolony. Dlatego, że one odwzorowują te pierwotne idee zawarte w projektach prezydenckich. O przerwanie obrad i odrzucenie projektów w całości wielokrotnie wnioskowała opozycja. Posłowie PO i Nowoczesnej krytykowali też sposób prowadzenia obrad. Ograniczono bowiem liczbę pytań do poszczególnych poprawek. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej podkreślała też, że w obecnym kształcie projekty reform sądownictwa nie różnią się od ustaw zawetowanych wcześniej przez prezydenta. To jest podpisany akt kapitulacji wobec Jarosława Kaczyńskiego przez pana Andrzeja Dudę. Przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz z Prawa i Sprawiedliwości odpowiadał na zarzuty opozycji, że dłuższa debata nie była konieczna, ponieważ już wcześniej o zmianach dyskutowano przez dziesiątki godzin. Powielano te same treści, które tu już wielokrotnie w Sejmie słyszeliśmy. Trzecie czytanie w Sejmie prezydenckich projektów zmian w sądownictwie odbędzie się w piątek. Później ustawy trafią do Senatu. Karol Surówka, Polskie Radio. To już wieloletnia tradycja. Pod Wawelem, jak zwykle w pierwszy czwartek grudnia, odbędzie się konkurs szopek krakowskich. Nie może w nich zabraknąć sceny Bożego Narodzenia, krakowskiej architektury i związanych z miastem postaci. W Domu Państwa Markowskich do późnego wieczora trwały ostatnie poprawki i kończenie pracy przy szopce, nad którą zgodnie ze zwyczajem pracuje cała rodzina. To już są takie ostatnie detale, takie, żeby tam jeszcze gdzieś brakuje, a to by może jeszcze tam coś dołożyć. Jesteśmy już przyzwyczajeni do robienia szopek, to jest jakaś taka krakowska potrzeba, nietypowa bardzo, ale bardzo miła. Tradycja przygotowywania szopek narodziła się w Krakowie w XIX wieku wśród miejscowych murarzy, którzy w zimie szukali zarobku. Dziś konstrukcje podziwiane są przez rzesze turystów i mieszkańców. Magia świąt połączona z tą magią Krakowa tworzy taką mieszankę wybuchową. Mówi Małgorzata Niechaj z Miejskiego Muzeum Historycznego. W szopkach nie może zabraknąć nawiązań do krakowskich legend, postaci związanych z miastem i elementów architektury znanych zabytków. Co roku pojawiają się też odniesienia do współczesności. Autorzy w szopkach umieszczali znanych polityków, sportowców czy artystów. Rok temu elementem dominującym były nawiązania do Światowych Dni Młodzieży. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Studium Michał Gąsiorowski. Mamy już komplet. Wczoraj ostatnie drużyny zapewniły sobie awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. To Liverpool, Sewilla, Szachtar Donieck i FC Porto. Liverpool aż 7-0 rozgromił Spartaka Moskwa. Sewilla 1-1 zremisowała z Mariborem. Szachtar Donieck sensacyjnie wygrał 2-1 z Manchesterem City, a FC Porto zwyciężyło 5-2 AS Monaco. Gola z karnego strzelił dla Monaco Kamil Glik. Dla Napoli trafił Piotr Zieliński, ale jego zespół przegrał 1-2 z Feyenoordem. Wspomnieć jeszcze trzeba o dwóch golach Pierre-Emerica Aubameyanga i jednym trafieniu Cristiano Ronaldo. Real Madryt wygrał z Borussią Dortmund 3-2, a dla Ronaldo to był 114 gol w Lidze Mistrzów. W tym sezonie zdobył bramkę w każdym ze spotkań fazy grupowej. W Lidze Mistrzów siatkarzy wygrały Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel, przegrała za to PGS Krabbeł-Chatów. A w koszykarskich pucharach przegrały CCC Polkowice, Wisła Kanpa Kraków i Stalmet Zielona Góra. Władimir Putin zdecydował. Mimo kar nałożonych na Rosyjską Federację, prezydent Rosji zgodził się, by zawodnicy startowali w igrzyskach nawet pod flagą MKOL-u, bez odgrywania hymnu i zapisów klasyfikacji medalowej. To wciąż nie oznacza, że wszyscy rosyjscy sportowcy będą mogli wystartować w Pyeongchang, przypomina pełniący obowiązki dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski. O tym, czy dany zawodnik zostanie zakwalifikowany do udziału w igrzyskach, będzie decydowała niezależna organizacja kontrolna, Independent Testing Authority. Ci będą mieli szansę, którzy do tej pory nie mieli żadnej przeszłości dopingowej i wobec których nie zostały postawione zarzuty na podstawie raportu McLarena, chociażby, czy informacji, które możemy znaleźć w raporcie Oswalda i Schmidta. Początek igrzysk 9 lutego, a dziś czeka nas bardzo ważny mecz w Mistrzostwach Świata Piłkarek Ręcznych. Polki nie mogą przegrać z Węgierkami, by awansować do fazy pucharowej. Obrotowa Joanna Drabik wie, co będzie najważniejsze w tym meczu. Takim elementem, który może doprowadzić nas do zwycięstwa, będzie bardzo twarda obrona, bo tam są zawodniczki, które bardzo dobrze grają 1-1, są doświadczone, grają na co dzień w najwyższych ligach europejskich i myślę, że to jest to, co może nam pomóc. Natomiast na pewno bardzo ważna będzie koncentracja przez 60 minut. Sobie i całej mojej drużynie oraz wszystkim Polakom życzę awansu do 1-8. Początek tego meczu o 14:00, o tym, jak spisały się Polki w kolejnym serwisie sportowym po 17:00. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Dużo chmur i mało słońca, słabe opady deszczu i mrzawki. 7 stopni na wybrzeżu, 6 w centrum, do 3 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Czytnik e-booków Kindle Paperwhite 3 z 6-calowym podświetlanym dotykowym ekranem za 599 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Przenosimy się do autoryzowanego dealera Forda, gdzie właśnie rozpoczynają się mistrzostwa w najszybszym wyjeździe z salonu. I już się kończą? Nic dziwnego. Mistrzowskie modele w mistrzowskich cenach znikają w mgnieniu oka. Tylko teraz bogato wyposażone modele Fordów z rocznika 2017 dostępne z rabatami aż do 13 tysięcy złotych. Przyjdź do salonu Forda i wybierz swój model, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Skorzystaj ze świątecznej oferty w Tesco i sięgnij po masło ekstra polskie 5 w cenie 3, czyli tylko 4,19 za sztukę i po biały cukier za złoty 69 za kilogram. Tesco, ciesz się tym, co dobre. Ceny niskie, że ho, ho, ho!

get you alone. So I can get you alone. Alone, alone. Jessie Ware. I tak mniej więcej będzie dziś w dopołudnia, z kilkoma wyjątkami oczywiście. Tu Trójka, za kwadrans mniej więcej informator ekonomiczny i Arkadiusz Ekiert. A co jeszcze w dopołudnia? Do południa. Powstaje Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Będzie dbał o dorobek naszej współczesnej architektury, ale zajmie się też edukacją architektoniczną, także w szkołach. Dzieci miałyby zajęcia ze środowiska. Na tych zajęciach na przykład nauczycielka poprosiłaby, aby dzieci wybrały sobie ich zdaniem najciekawszy współczesny budynek i wytłumaczyła im, co to znaczy współczesny budynek, i zrobiły tego makietę. Od tego się zaczyna edukacja. O planach Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki z jego szefem Bolesławem Stelmachem w pracowni projektowej porozmawia Agnieszka Stępień, kwadrans przed 10:00, a po 10:00 dzieci i Kasia. A jak święty Mikołaj ma na imię? Nie wiemy, jak ma na imię święty Mikołaj. Nie wiemy? Nie, ja powiem. Święty Mikołaj to nazwisko, a ja znam starego dziadka. Janusz to jest imienie. Jak mój dziadunio. Podobny. Taki bzuchol. Tak, bo święty Mikołaj nocą wędruje, w okna zagląda i nadsłuchuje, gwiazdką w okna świeci, gdzie są grzeczne dzieci. Janusz? Wiedzieli Państwo? Dzieci o świętym Mikołaju, kilkanaście minut po 10:00. Przed 11:00 o filmie Serce Miłości Ryszard Jaźwiński porozmawia z reżyserem Łukaszem Rondudą. Wykorzystujemy w filmie taniec voguing. Teraz w Warszawie rozwija się taka subkultura tego tańca. Polega on na tym, że młodzi ludzie tańczą, naśladując pozy z magazynów dla mody, voguing, modelek, pozy modelek, które prezentują różne stroje, biżuterię. Generalnie reprezentują ten lepszy świat. O voguingu między innymi dziś, a fajny film jak zwykle chwilę przed 11:00. Po 11:00 w Instrukcji Obsługi Człowieka Grażyna Dobroń wprowadzi nas w przedświąteczny nastrój, zwracając uwagę, jak to Grażyna, na to, co najważniejsze, zainspirowana krótkim przewodnikiem po życiu księdza Józefa Tischnera. No i jeszcze dopołudniowy gość, po 10:00 porady, jak inwestować w sztukę. Ja wiem, że to brzmi poważnie, ale zapewniam, porozmawiamy o sztuce dla każdego. A teraz muzyka dla każdego. W domach się stawiało snopki, w każdym domu snopek stał, a Fryderyk pisał szopki i je potem chętnie grał. Pędzą sanie od rozjazdu, a tu niesie się po świecie szopka szopenowska, Azdur, opus 63. Nokturn, bo już po pasterce i etiudy jakby ciut, wielkie wiolinowe serce i orzechy zamiast nut. Pędzą sanie od rozjazdu, niesie się przez drzwi otwarte szopka szopenowska, Azdur, opus 64. Kiedyś ją na dworach grano, w każdym dźwięku człowiek czuł mazowieckie rzewne siano i pachnący polski stół. Pędzą sanie od rozjazdu, a tu każdy brzmi zakątek szopka szopenowska, Azdur, opus 65. W nich śpiewa. śpiewanie chłopek, skrzydeł szum i wycie wilka, stworzył ten Fryderyk Chopek, siedemdziesiąt kilka. Lecz gdy krążył po Europie, zwłaszcza gdy wyjeżdżał z Drezna, zgubił Chopek wszystkie kopie i dlatego nikt ich nie zna. Niech więc wszystkich nas pokrzepia opus 66, Chopka demol na fortepian. I nakrycie puste. Skoro Artur Andrus wprowadził nas w taki już nieco przedświąteczny nastrój, to ja Państwu przypomnę, już jutro, czyli w najbliższy piątek po 16 na naszej antenie kolejna licytacja Święta Bez Granic. To już druga licytacja. Będzie można wylicytować między innymi koszulkę z podpisami Marcina Gortata i jego kolegów z drużyny Washington Wizards, jazdę z Kajetanem Kajetanowiczem oraz partyturę i batutę z autografem od Jerzego Maksymiuka. Proszę zerknąć na naszą stronę internetową. Tam te wszystkie fanty do licytacji są dokładnie opisane, są dokładnie pokazane. Myślę, że będą się Państwu podobać. Jutro po 16:00 kolejna trójkowa licytacja. Zapraszamy serdecznie. No to zostańmy jeszcze na chwilę w tym świątecznym nastroju. Ta kolęda, tak szal, jak twe oczy, jak chóry brzeg, na podarek czeka wciąż, z szarej chmury biały śnieg. Śnieg zamieni w biel szarość, zada sobie serdeczny trud, zniknie pod nim lęk i żal, zniknie złość i serca chłód. Lili-laj, zniknie złość i serca chłód. Pokochamy się znowu, wzajem darujemy moc win, uraz niech nie chowa nikt, narodzony Boży Syn. Śnieg choć będzie się starał, lecz stopnieje w któryś tam świt, a kolędzie szarej znów będzie za nas trochę wstyd. Lili-laj, będzie za nas trochę wstyd. Bo gdy zcichnie w nas radość, a dzień zwykły nadejdzie już, wróci zimny oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda tak szara, jak miejskiego dnia chmurny wzrok, czeka na odmianę serc, miłowanie cały rok. Lili-laj, miłowanie cały rok. Jedna z piękniejszych

Spiesz się do salonów Lexusa, bo SUVy z ultranowoczesnym napędem 4x4 i 4 są dostępne już od 159 900 zł. Odwiedź najbliższy salon Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 9:30. Sponsorem audycji jest Raiffeisen, właściciel kantoru internetowego www.rkantor.com. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry panie Adamie, Patrycjusz Wyżga, witamy. 9:30 minęła, właśnie powinno zaczynać się spotkanie na szczycie. Prezydent Andrzej Duda zaprosił do siebie premier Beatę Szydło i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Po południu Komitet Polityczny Partii Rządzącej. Temat rekonstrukcja rządu. Spotkanie powinno się rozpoczynać, ale jak przed momentem jeszcze widziałem pani premier w Sejmie, pan prezes także, czyli pewnie trochę się opóźni. A ja się panie Adamie zastanawiam, czy gdyby na czele gabinetu stanął były bankowiec, minister finansów, odpowiedzialny w dodatku za rozwój, Mateusz Morawiecki, to byłoby to jakkolwiek korzystne dla gospodarki? Znaczy, takie roszady personalne oczywiście mają zawsze znaczenie, bo troszkę każdy ma swoją własną optykę rządzenia i własny sposób myślenia o sprawach państwa. Ja myślę, że konstrukcja tego rządu jest taka jak pisowski program i w związku z tym tutaj żadnych zaskakujących zmian nie powinno mieć miejsca, nie powinny zachodzić. Natomiast premier Morawiecki, no mówi się tak przynajmniej ogólnie, że no byłby pewnie bardziej restrykcyjny, bardziej liberalny, bardziej rozwojowo inwestycyjny niż socjalny. Bo do tej pory mówiło się o gabinecie, panie premier, że jest socjalny. Tutaj zmian żadnych nadzwyczajnych nie przewiduję, natomiast oczekiwałbym przy takiej zmianie, żeby premier Morawiecki wrócił do swojej strategii odpowiedzialnego rozwoju i temu dokumentowi, powstałemu już przecież ponad 2 lata temu, przyjrzał się raz jeszcze i uczciwie spojrzał na prawdę, co z tego zostało wdrożone, co pojawiło się w gospodarce. I żeby do tego myślenia strategicznego wrócić, to byłaby dobra zmiana w stylu rządzenia, bo dla gospodarki jest to potrzebne. W 2017 roku liczba dobrze zarabiających Polaków sięgnie 1 100 000. Wynika z 8. edycji badania firmy doradczej KPMG. Jak podano, nasz kraj jest liderem w Europie pod względem procentowego wzrostu wartości majątku. Do grona dobrze zarabiających Polaków w świetle tego raportu zalicza się osoby uzyskujące miesięczny dochód powyżej, uwaga, 7100 zł brutto. Jak wskazano w raporcie, kluczową rolę w grupie nabywców produktów luksusowych, bo o te głównie chodziło, stanowią osoby posiadające majątek przekraczający $1 000 000. I co ciekawie, panie Adamie, wiem, że pan też zwrócił uwagę na tę dynamikę zmiany. W 2017 roku liczba Polaków zaliczających się do tej najbogatszej kategorii wzrosła niemal 16 tysięcy. Jest ich 57 tysięcy. Rzeczywiście imponujący wzrost. Procentowy w każdym razie. No ten procentowy wzrost rzeczywiście zaskakujący jest, ale na tle Europy wybadamy jednak marnie, bo we wpłacach i w ogóle poziomie zasobności to jesteśmy tam w ogonie Europy. Więcej tu jest podobnie. Natomiast dobrze, że takie klasyfikacje czy takiej analizy oswajają z tym, bo przez wiele lat w Polsce to był problem. Mm-hmm. Mówienia mu o bogactwie. Mm-hmm. To był wstydliwy temat. Zresztą z tej ankiety też wynika, że ci ankietowani, niewielka grupa, bo zaledwie 100 osób odpowiedziała na ankiety, też właściwie powściągliwie odnosili się do swoich zasobów. I to w naszej mentalności jakoś tak ciągle tkwi. A być może upowszechnianie tej wiedzy, że tych kryzysów nie jest znowu aż tak dużo, że tych, co się nachapali, to nie są te miliony, o których wszyscy mówią, bo to jest 57 tysięcy ludzi. To są ci kryzysi. Więc to troszkę zmienia sposób myślenia, a jednocześnie zwraca uwagę, że pracą można też do tej grupy dołączać, bo tam jednak okazuje się, że ci najzasobniejsi najprawdopodobniejsi, to gro jednak ich przychodów to nie jest ze spekulacji albo czegoś, tylko po prostu ciężkiej pracy, zwyczajnej bardzo pracy. Często. To prawda. Być może państwa interesuje, gdzie zaczyna się bogactwo. W tym raporcie czytamy także, jakie towary, dokładnie jaka cena według tych najbogatszych uznawana jest za luksusową. Uwaga, zegarek męski od 13 tysięcy w górę. Buty damskie 1800 zł. Kolacja w restauracji dla dwóch osób 1100 zł. A samochód od 285 tysięcy w górę. Dziennik Gazeta Prawna, czytamy, jeśli tempo z pierwszego półrocza się utrzyma, to do końca 2017 roku obcokrajowcy będą mieć 500 000 kont osobistych w polskich instytucjach finansowych. Myślę, że to świetna informacja, panie Adamie, bo wygląda na to, że cudzoziemcy, którzy swoją pracą wzbogacają i wspierają polską gospodarkę, czują się u nas coraz lepiej. No i to wygląda na to, że osiągamy etap taki, że to nie są już transfery pieniędzy do rodziny, tylko transfery na własne konto oszczędnościowe i to ulokowane w polskim banku. Czyli to jest, wskazuje przede wszystkim na poczucie pewności i długotrwałego pobytu. Czyli planujemy zostać tutaj w tym kraju nieco dłużej. Dokładnie tak. I to zmienia obraz rynku pracy. Doświadczamy tego od wielu miesięcy, w tym roku szczególnie. No a teraz w sektorze bankowym są tego skutki i efekty widoczne. Tak samo było z naszą emigracją przez wiele lat, że to były miliardy dolarów, które szły transferami z krajów migracji zarobkowej, a później ten strumyk coraz bardziej zaczynał wysychać, bo jeżeli się osiedlili, jeżeli perspektywy kojarzyły się z nowym miejscem, no to tak się dzieje. Więc Ukraińcy, zdaje się, że teraz, bo to gro tych, to którzy prawda, te konta mają, to są Ukraińcy, to znaczy, że oni przewidują tu dłużej zostać i zagościć na być może zawsze. Samorządy szykują w przyszłym roku rekordowe inwestycje w autobusy na prąd. Rzeczpospolita informuje, że rynek ekologicznych autobusów rozkręca się coraz szybciej, jak wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i branżowej firmy analitycznej JMK. Tylko w pierwszych 10 miesiącach tego roku łączna liczba zarejestrowanych w Polsce nowych autobusów z napędem elektrycznym, hybrydowym lub na gaz CNG zwiększyła się w porównaniu z całym ubiegłym rokiem. Przeszło dwukrotnie i to, panie Adamie, widać na polskich ulicach. Widać coraz wyraźniej i to jest dobry trend, dlatego że od dawna apelowali dziennikarze motoryzacyjni i samorządowcy mieli świadomość tego, że czyste powietrze w miastach to jest także kwestia komunikacji, uderzył jakości pan w czuły punkt. Komunikacji. I teraz w momencie, kiedy ze środków unijnych, szczególnie z tego Funduszu Ochrony Środowiska, pokazały się pieniądze, które finansują tego rodzaju inwestycje. A ponieważ samorządy równocześnie od dawna zabiegały o to, bo przecież są niektóre miejscowości, takie jak Rzeszów na przykład, które od dawna już inwestowały komunikację i tam za chwilę w Rzeszowie nie będzie już ani jednego autobusu na benzynę czy diesla. I teraz, jeżeli te dwa zjawiska się skojarzyły ze sobą, no to nic dziwnego, że nabiorą przyspieszenia. Ja tylko zastanawiam się, dlaczego tak ekscytujemy się bardzo tymi autobusami elektrycznymi, podczas gdy autobusy na gaz, szczególnie kiedy teraz będziemy mieli łatwo dostępny ten gaz skroplony, są w komunikacji rewelacyjnym paliwem. Gaz ten skroplony jest rewelacyjnym paliwem, więc dlaczego nie inwestujemy także w to paliwo, bo ono jest czyściutkie i bardzo bezpieczne, a tak się ekscytujemy elektrycznością. Zdaje się, że w Warszawie można już takie autobusy zauważyć. Tak, testowane to prawda, są, to prawda? Prawda, tak. CNG. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę, że w momencie jakiegoś takiego eksplozywnego przyrostu autobusów elektrycznych, to w polskim systemie elektroenergetycznym może się pojawić problem. A to ciekawe, rzeczywiście. Bo to przecież no, trzeba załadować, a szczytowe ładowanie jest w nocy. No niby konsumpcja wtedy jest mniejsza, ale niekoniecznie aż tak. To trzeba by bardzo analitycznie podejść do tego. W tej chwili w Polsce 89 autobusów na prąd, do 2020 ma być ich prawie 340. I na koniec przy transporcie pozostaniemy. Polskie Linie Lotnicze LOT w ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku przewiozły około 150 tysięcy pasażerów na trasie między Polską a Izraelem. To 2,5-krotnie więcej niż w tym samym czasie 2016 LOT lata do Tel Awiwu. To informacja z politycznym, geopolitycznym podtekstem. Myślę sobie oczywiście o decyzji prezydenta Donalda Trumpa. Co ciekawe, nie wiem, czy pan wie, panie Adamie, ambasada Izraela poinformowała niedawno, że Warszawa stała się w tym roku najatrakcyjniejszym miejscem dla turystów z Izraela. Polska stolica wyprzedziła m.in. Londyn, Barcelonę i Amsterdam.

za niby sok. A kiedy zawitam pod to, już nie napiszę, o czym czytał tylko. Jak niebo w lipcu krew, niemoralnie tłusty portfel, to kompletnie nieistotne. Skrada się jak kot, po cichu mot, wysysa nim sok. A kiedy zapita mu pod to, napiszę, o czym czytał tylko. Podróżnik Krzysztof Zalewski. To Trójka, 14 minut przed 10. W studiu jest Agnieszka Stępień. Dzień dobry. Dzień dobry. Pracownia projektowa. Dziś będzie o bardzo młodej jeszcze instytucji. Między mniej więcej 2 tygodnie temu decyzją ministra kultury powstał Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Szefuje mu architekt Bolesław Stelmach. Jego realizacje to m.in. Centrum Spotkań Kultur w Lublinie. Polecam, jeśli państwo mieszkają bądź będą z wizytą w Lublinie, żeby obejrzeć, czy Centrum Chopinowskie w Warszawie. Instytut jest jeszcze w fazie organizacji, ale wiadomo już, czym będzie się zajmował. Czyli zadba o dorobek polskich architektów i urbanistów, będzie dokumentował ich pracę, wydawał książki. Drugie ważne zadanie to edukacja architektoniczna, bo w tym względzie jest bardzo dużo do zrobienia, mówi Bolesław Stelmach, szef Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Istotnym bardzo elementem jest budzenie świadomości, że przestrzeń, która nas otacza, ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju naszej osobowości, grup społecznych. Dlatego, że ja odpowiem pani tak, jak odpowiedział mistrz Zen, który zajmuje się nadal projektami ogrodów. I spytam go: mistrzu, dlaczego zajmujesz się projektami ogrodów? Dlatego, że przestrzeń dla człowieka jest bardzo ważna, bo krowa, która pije wodę, produkuje mleko, a ta sama woda, którą pije żmija, zamienia się w jad. Więc jeżeli nas otacza negatywna przestrzeń, jeżeli to jest śmietnisko, jeżeli to jest niefunkcjonalna, brzydka, toksyczna z punktu widzenia psychologii, socjologii przestrzeń, gdzie brakuje usług, gdzie nic nie jest zakomponowane, jest dziełem absolutnego przypadku. Taka przestrzeń nas otacza? Moim zdaniem taka przestrzeń nas właśnie otacza. I dlatego Stowarzyszenie Architektów Polskich, Izba Architektów od wielu lat wnosiła o powołanie takiego instytutu i no dopiero pierwszy raz zostaliśmy wysłuchani, chociaż także i poprzednie rządy widziały potrzebę, tylko nie odważyły się na takie systemowe rozwiązanie. Czy my doceniamy architekturę, zwłaszcza architekturę współczesną? W moim przekonaniu doceniamy pojedyncze wypadki, ale nie ma w moim przekonaniu wyraźnego związku, jaki powinien być, między jakością przestrzeni otaczającej, przestrzeni miasta, przestrzeni osiedla, a samym budynkiem. Teraz jest takie słowo, które się pojawia, ma być konferencja w Davos, pod hasłem Baukultur. Mówimy o kulturze budowania, o kulturze przestrzeni. To jest coś innego od tych artystowskich ambicji pojedynczego budynku. Kultura budowania, kultura przestrzeni, no to jest tak jak uporządkowany, funkcjonalny i przyjazny dom. Dlatego trzeba zacząć od edukacji, zacząć od wychowania młodego pokolenia. Jak to pan sobie wyobraża? To jest bardzo proste. Przy minimalnej liczbie zajęć plastycznych na przykład tak. W szkole? No. To na przykład jest właśnie przedmiot namysłu, przedmiot troski, aby takie przedmioty standardowo istniejące w krajach skandynawskich czy w Kanadzie na przykład, jakby nasze dzieci chodziły do szkoły kanadyjsko-polskiej, to by w tej części anglojęzycznej, kanadyjskiej, w cudzysłowie szkoły, miałyby zajęcia ze środowiska. Na tych zajęciach na przykład nauczycielka poprosiłaby, aby dzieci wybrały sobie ich zdaniem najciekawszy współczesny budynek i wytłumaczyła im, co to znaczy współczesny budynek i zrobiły tego makietę. Od tego się zaczyna edukacja, od uświadomienia sobie, że takie kategorie istnieją. Będziecie proponować właśnie takie rozwiązania? Tak, będziemy proponować. My mamy takie rozwiązania. Izba Architektów ma znakomicie przygotowane na przykład podręczniki, które są wzorowane na podręcznikach irlandzkich. Albo na podobnych rozwiązaniach duńskich, czy na podobnych rozwiązaniach fińskich. Chcemy pokazać, że to działa, że to funkcjonuje, że przestrzeń jako wspólna wartość, czy krajobraz jako wspólna wartość w tamtych krajach znakomicie się ma, dlatego że przede wszystkim społeczeństwo zdaje sobie sprawę z wagi tego problemu, z tego, że to jest dobro rzadkie, że jedno pokolenie może kompletnie zepsuć krajobraz, który potem będą próbować poprawiać następne pokolenia. Ale koszt tych poprawek, tego korygowania będzie straszny. W jednym z wywiadów powiedział pan, że potrzeba 5 pokoleń, żeby zmienić myślenie o tym, w jakiej przestrzeni chcielibyśmy funkcjonować. Aż tyle czasu? Można się spierać, ile pokoleń. W moim przekonaniu te 5 pokoleń wynikają z niewoli państwa polskiego, tego, że nie było struktur, nie było świadomości, nie było możliwości budowania tych wspólnot w różnym wymiarze. No więc te 100-150 lat, których nam brakuje w takim spokojnym rozwoju, bo nie da się zrobić tego rewolucyjnie. To wszystko jest kwestia edukacji od małego, kolejnych pokoleń, które by zobaczyły, że to jest ważne. W związku z tym przekazujemy swoim dzieciom poprawiony, skorygowany system, który działa. To Bolesław Stelmach, szef Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Bardzo młodej instytucji, ambitne cele stawia sobie instytut. No ale brzmi to całkiem obiecująco. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Co jeszcze ważne, co chciałam powiedzieć. Instytut zaprasza do współpracy wszelkie organizacje działające na rzecz przestrzeni, architektury, miasta, edukacji. Edukacji w tym obszarze oczywiście. I czeka też na ich pomysły. A Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki pełną parą ma zacząć pracować od początku przyszłego roku. To znając ciebie, na pewno będziesz, jestem przekonana o tym, że będziesz się przyglądać. Ja z kolei czekam na te publikacje o tematyce architektonicznej, bo jak podglądam to, co robisz i te książki, o których mówisz, to coraz bardziej mnie to interesuje. I właśnie o to chodzi. Bardzo dziękuję. Agnieszka Stępień, pracownia dziękuję. Projektowa wraca za tydzień. Mam nadzieję, że państwa też Agnieszka inspiruje w tych cotygodniowych wejściach. 7 minut zostało do 10:00. Przed serwisem trójkowym jeszcze Chris Cornell. It's been 7 hours and 16 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, nothing can take away these blues, 'cause nothing compares, nothing compares to you.